Kafamın içinde sesler susmuyor. Geriye bakamam, canım yanıyor. Attığım her adım daha dibe basıyor. Gözlerin yok artık, unutamıyorum. Kime güvensem bir yara açıyor. Kiminle savaşsam sağ çıkamıyorum. Beni bundan kurtar, aklımdasın hala. İyileşemiyorum, iyileşemiyorum. Her şey yalanlara dönüşür, melekler şeytanlara dönüşür. Gittiler hayatımdan, bıraktılar beni karanlıkta. Ucuza satılan düşler bile pahalı geliyor artık. Yaşamayı denedim ama yaşayamadım hiç. Kapadım gözlerimi, yazdım satırları, kayboldum bu karanlıkta. Neden insanlar bu kadar yalancılar bilemem. İnanamam bir daha onlara ben. İnandım da kırdılar kalbimi. Belki de ölümüm daha güzel olur yaşamda. Kafamın içinde sesler susmuyor. Geriye bakamam, canım yanıyor. Attığım her adım daha dibe basıyor. Gözlerin yok artık, unutamıyorum. Kime güvensem bir yara açıyor. Kiminle savaşsam sağ çıkamıyorum. Beni bundan kurtar, aklımdasın hala. İyileşemiyorum, iyileşemiyorum. Unutmak istiyorum sadece her şeyi. Gözlerimdeki her şeyi seni isterdim. Bu benim sorunum, inan senin değil. Her şeyi denedim ama yine de vazgeçemedim acılarımdan. Yürüyorum yolu gözümü kapayarak. Kendime gelmeyi isterdim ama bu hiçbir zaman mümkün olmayacak. Neden bulursan bugün biter derler dediler. Ama hala depresifim ben. İyileşemiyorum, yapamıyorum. Kafamın içinde sesler susmuyor. Geriye bakamam, canım yanıyor. Attığım her adım daha dibe basıyor. Gözlerin yok artık, unutamıyorum. Kime güvensem bir yara açıyor. Kiminle savaşsam sağ çıkamıyorum. Beni bundan kurtar, aklımdasın hala.